मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई से मिली मुझको रिहाई है। तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है। तेरे खून बहाने से मिली मुझको रिहाई। कोई चारा घर तुझसा नहीं, कोई राहबर तुझसा नहीं, कोई चारा घर तुझसा नहीं, कोई रहबर तुझसा नहीं। तूने अपनी जान देकर वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रू से भर दिया है, तूने वादा पूरा कर दिया है, तूने पाक रू से भर दिया है। तूने मेरे कदमों को, तूने मेरे कदम अब तेरी अमानत है। ये जिंदगी यीशु जी,